After Party. Inhale to Robin Rimbaud. od ponad 25 lat występujący jako skaner. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś, podobnie jak przed tygodniem, naszą główną bohaterką będzie Anna von Hauswolf. Dziś jednak nie jako wykonawczyni, jako autorka muzyki i tekstów, ale jako szefowa wytwórni Pomper i Possa. Posłuchamy przede wszystkim artystów nagrywających dla tej wytwórni. Będzie muzyka ambient, będzie oczywiście mrocznie, jak na Annę von Hauswolf przystało. Robin Rimbaud na swoim koncie ma ponad 130 pozycji, tak obszerna jest jego dyskografia, w tym ponad 60 albumów, a do tego jeden nagrany właśnie dla wytwórni Pomper i Possa. Album z zeszłego roku, Fibolet, kolejny jego fragment to Nothing Happens Because of a Single Thing. Seven Tears to ponownie Skaner z albumu Fibole. Dla wytwórni Pomperipossa nagrywają artyści głównie ze Skandynawii. Skaner jest w tym przypadku wyjątkiem, bo to artysta z Wielkiej Brytanii. Anna von Hauswolf swego czasu mieszkała w Danii. Zresztą również w Danii nagrała swoją najnowszą płytę Dead Magic w marmurowym kościele w samym sercu Kopenhagi. Z Danii pochodzi również artysta ukrywający się pod pseudonimem Ofer Mose, który w zeszłym roku dla wytwórni Pomperipossa nagrał album Offering i Sferike. Fermose, brzmienia syntezatorowe prosto ze szkoły berlińskiej. Artysta pochodzący z Danii, album zarejestrowany latem roku 2016, opublikowany jako płyta winylowa oraz jako kaseta magnetofonowa w ilości sztuk 109. Dlaczego akurat tyle? Ano dlatego, że to zaledwie część nakładu, który przetrwał pożar w mieszkaniu artysty zimą roku 2017, na przełomie roku 2016 i 2017 spłonęła większość kaset z tym materiałem, ocalało jedynie 109 sztuk, a i te nie uszły cało, podobno można również w nich znaleźć ślady sadzy, zapach spalenizny, to wszystko dodaje tej muzyce odpowiedniej atmosfery. Teraz projekt Den Sûreté Dod, czyli Czarna Śmierć, projekt, za który odpowiadają artyści ukrywający się pod pseudonimami Ofermose, którego już znamy, oraz Angst. To ponownie projekt z Danii i ponownie mroczne brzmienia nagrane dla wytwórni Pomper i Possa. Thank you. Thank you. Intent can stop the certain death. Nic nie powstrzyma czarnej śmierci. Tak brzmi tytuł tej płyty projektu The Certain Death, czyli Czarna Śmierć. A teraz wytwórnia Cranky, projekt Dedekin Cut, za który odpowiada Fred Walton Wormsley, producent z północnej Kalifornii. Jego muzyka niegdyś charakteryzowała się brzmieniami bardziej industrialnymi, bardziej intensywnymi, choć do dziś jego muzykę określa się m.in. jako intensywny ambient. Już sam tytuł tego albumu, Tahoe, nawiązujący do nazwy przepięknego, malowniczego jeziora w Sierra Nevada, w tej części Kalifornii, w której można pojeździć na nartach, każe nam spodziewać się dźwięków nieco delikatniejszych niż pełen hałasu industrial. Dedekin Cut w utworze Decivilization. przyszłości, utwór zatytułowany 2019, Dedekind Cut z albumu Tahoe. A teraz akcent polski w dzisiejszym wydaniu audycji After Party. Duet Capital, czyli Rafał Iwański i Jakub Ziołek oraz Richard Pignas, francuski kompozytor, gitarzysta i mistrz muzyki syntezatorowej. Artysta niejednokrotnie występował w Polsce, między innymi w Toruniu i w Bydgoszczy, i to właśnie tam zarówno Rafał Iwański, jak i Jakub Ziołek, gdy byli jeszcze na etapie tworzenia projektu Capital, mieli okazję nie tylko posłuchać muzyki Richarda Pignasa na żywo, ale przede wszystkim poznać go osobiście. Zarzewiem powstania materiału na albumie Flux był jednak ich wspólny występ podczas festiwalu Unsound w Krakowie. Materiał wydany przez wytwórnię Instant Classic, z którą Jakub Ziołek i Rafał Iwański współpracują od dawna. Capital to najbardziej z formalnego punktu widzenia pozbawiony struktury projekt duetu Iwański-Ziołek. Nie jestem pewien, czy to muzyka ambient, raczej noise w stronę ambientu zmierzający. Zaczynamy od utworu tytułowego.